إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار adakọfun Allah subhanahu wa ta'ala atoro alekun ki Olorun ba anu Olorun ba kuma ba aso ajeda anabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuba wa alaa sahaba ati gbo e kokona ti an tedira anabi sallallahu alaihi wasallam atawati mo wale mo wa lori la ni titi ojo gbe da kiyama laini gbasukuma sirati arun kafwa ni alejouni eleti amun shidan leko ona ni sira alqawlul mufid wa ala kitab at-tawhid oratu samfani luri sira التوحيد أبو محمد صالح العثيمين رحمة الله عليه أعلنوا شيء القول المفيد ثم كتاب التوحيد تتيب أبو محمد عبد الوهاب سليمان التميمي المجدي هنا لتيران lala ipelu gbolon ba Allah subhanahu wa ta'ala ama teswaju lati juwe eleketala fun gugu wa wa je si pe maktabatu ibn al-jawzi onani o wa rawa fa hum yaqulun inna an-nura khayrun min adh-dhulma li'annahu yakhluqu al-khayr wa adh-dhulmatu takhluqu ash-sharr والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر ارتون بابا ني بيج 12 اوجيوي الاكيجلا اونوجي كي اورتي اكا ني اوجيوي الاكيتالا اونوجي كويوا بابا قدا سي ني اوجيوي الاكيجلا وني وانكر توحيد الربوبيه على سبيل التشريك المجوس awon al-majus awon won tapo tawhid won tapo ijoka sallallahu alaihi wasallam subhanahu wa ta'ala ala sabili at-tashrik loju pana wi pe won dawologun papo mo Olorun Baba subhanahu wa ta'ala oju pana ta won bin tapo tawhid unani ima dawologun papo mo Olorun Baba haythu qalu nigba ti won so wipe إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور. إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور. وني بوبارباين عدد ميجين بفو عدد ميجين لدى بوبارباين وني عم ميجين ناني أكوكواتي ملك. ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين. تون تي بي وان با وي بي عدد ميجي لدى يي تون تي بي وان بي عوام ميجي سي بو كانا وان في وان شي لدي عرام انتون با لوني وان با وي بي او كوكوان تي مالي عوام لدى يي شو ما وان سوكا وان ميجي وان سوكو وان دوبا وان سوكو وان شي لدي عرام وان با يي بي جورا مالا فهم يقولون وما سويك إن النور خير من الظلمة. واني إمالك أولو رجوع كنكولوك أعمل جنة نداي سبعي إمالك جوع كنكولوك أسلو رجوع كنكولوك لأنه يخلق الخير. واني تريك إمالك وني من دا دا دا وني من دا وري والظلمة تخلق الشر وكنتي وني من دا برو pe inu awon eda ti imale da ko na ni gbogbo to ba ti je ori imale lo da igbagbo ti won ni won wa ni gbogbo to ba ti ja buru okunkun lo da walladhi yakhluqu alkhayra khayrun min alladhi yakhluqu ash-sharra eleyi to si da ori yen ohun lo lore ju tin da buru lo toro gbogbo ara la mo pe ori o da ju aburu lo tobasi ni ka wa na muka ore la wa na la wa nu fowo mu ore na la ore la wa nu fe ori ara wa ko se ni tin fa buru so aje si pe eleyi tin da ore yen o lo ore ju eleyi tin da buru iru ri awon majusi ni tobasi oye pe awon almajus eleyi to gbajuma ti ya mawama to ye si pe tan ba bi wale re pe awon wo na pe ni almajus ituma ta fun won ona ni pe awon ti mo nbo na ega bo je pe ma duwa le pe awon wo la won sawari in to gba juma ju ta so ta fi oyin won ta fi salaye won ni awon ti mo npo musulmi ni kefori eleyi o tumo si pe nkan yo kan soso ti nbe lara won laburu ni yen awon aburu mi na po ti nbe lara won sugbon alimahu man alima وجاهله من جاهله awon to mama awon ti o mo mo ni nkan to wa ko si po gan ta di ju yin won pe en to ba ti ni ru ri bayi ina so wa ri jilo wa en to ba ti ni ru ri bayi ina so wa ri jilo wa be na ni ka para so da awon majus awon majus a so pa awon to mo nbo na eleyi ni gba ju maju ni awon iroyi ni na nbe lodo won inu iroyi ti nbe lodo won eleyi ti amowai gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ti ní rúrù rí wípé òkùnkùn àti mọ́lẹ̀ àwọn ọmọ dálé ayé pé òkùnkùn àìmọ́lẹ̀ sì ní òun ló rí ju òkùnkùn lọ torí pé ìmọ́lẹ̀ òun ló máa ń dá oore òkùnkùn ló máa ń dá burú irú ẹni bẹ́ẹ̀ mọ̀ jù sí náà bákan náà ẹni tó bá gbà wípé adẹ́dàá méjì ni bẹ́ẹ̀ sọgbà wípé adẹ́dà kan òun ló dá dáadáa adẹ́dà kan òun ló dá burú irú ẹni bẹ́ẹ̀ majusi ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ torí pé ìròrí rẹ̀ ó jọ̀rú rí àwọn majusi lábala wípé ká sọ pé adẹ́dà méjì níbẹ̀ nítorí eléyìí báyìí ni ànábì sọlọ́lá ọ̀sán àti sọ wípé alùpàdàrí ìyá tó majusi hábìhì umma ànábì ní àwọn tí wọ́n ń tako kọ́dà àwọn tí wọ́n ń tako àkọọ́lẹ̀ nínú àwọn musulmi majusu hadhihi umma àwọn ni majusu al-umma nabi sallallahu alaihi wasallam al-umma islam majusu tiwa òun náà làwọn al-qadariya hadithu yi hadithu lalafiya ni al-allama to lalbani wọn ni hadithu lalafiya dada al-qadariya to majusu hadhihi umma kìlọ́rẹ́ tàbí ní kò wọ́n ni majusu nítorí pé àwọn náà gbà wípé adẹ́dà méjì ní bẹ́ẹ̀ nígbà ìpọ́lọ̀ ọba lọ ṣùhánà tààdá òun lọba tó dá dáadáa èṣù òun ló dá bú nitori ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi pe woni majusu hadhihi umma huna fa'idatul manhajiyya ni bibi nbe fun ala nfani kan to ni se pelu oro manhaj ade godo dimu dada agboro dimu dada o pa takija ona ni pe ti abari ori kan lara yan irori kan tabari pelu yan o wa lawon ijo kan ta mama yuri yan alle ni e maro awon we inu awon ijo yan gbogbo oroyin won ba mo po si lara e di male ai mata ni ka mo so wi pe a e ni pe won be e ri wi pe ko n se gbogbo oroyin awon te le won mo yen ni nbe lara ko n se oro to se dede mimo ta ba ti ri irori kan ninu ori awon eniyan lara eni ta fe soro nipa re yen a le lema awon eniyan nitori pe awon kodariya na awon ibo na awon kodariya ko ibo na enu ibi ti won se papo mo awon majus kana bi fi pe won ni majus hazihi umma to fi le won majus ona ni kini oni pe won papo pelu awon majus ni bi irori wi pe adeda bi si nbe oye ba yin bo ti le je si pe adeda meji tin be lodo awon majusi tun yato sadeda meji tin be lodo awon kodariya sugbon seyin na sa ti pade pelu won wi pe adeda meji ni nbe anabi sallallahu alaihi wasallam ko won ni majusu hadhihi umma o pataki gan ngba mi a le lelo mi kale ma awon khawarij ko wa ni en awon khawarij eh se mi wan pa awon muslimi ni eh se mi wan jade lori lori ni a bet ari ngo won na pa awon muslimi ni kefiri o ba ma jade le olori lori o ba ma pa awon eyan ko ma pa muslimi so tin pe muslimi ni kefiri na a pe o ni khawarij kódà kọjá pé ìròyìn ẹyọ kan tí a rí lára rẹ náà ni ṣùgbọ́n kẹyàn tó lẹ́yìn máa lò sọ́nà ẹjá dì mú dáadáa gbogbo ìròyìn àrùsọ́ náà gbọ́dọ̀ pé lára rẹ a ní tálókìtì bẹ́ẹ̀ káwá ní ẹ̀hẹ́ ṣe ó túnmọ̀ sí pé ta bá rí ìkan nínú ìròyìn àrùsọ́ náà lára hatta tajtami fi khisal sunnati kulluha o diga ti gbogbo awon iroyin sunna to ba pe lara yan gbogbo awon iwa sunna gbogbo awon ipele sunna ti yan ba pe lara yan ile ni imam al-barbahari nafiyani de ninu shahru sunna wa la yahillu li rajulin an yaqula fulanun sahibu sunna hatta ya'lama annahu qad ijtama fihi khisal sunnah woni ko leto fun eyan kan lati ma so pe lagbaja oni sunnah ni lagbaja oni sunnah ni boye man yo lenu awon eyan yen awon eyan ro pe nkan daada ni kasari ma le mo ni sunnah sugba ka yo jade ko ni sunnah oni isin to da se npe o ka lu ko yan ro fe daada kama firawa si daada iroyin daada yen bela re ko sila la re e pe la lu sunna na o se yin ori pe n try so ro pe n try la so ni o ba yin so ma da ba ni ke sa lu sunna bi en pa buru le se so ohun to hun leyan ma lu sunna won ni ri bi pa bo si lu mi se to hun ba pe eni ti o sa lu sunna ti oroyin a lu sunna pe sara re to ba pe la lu sunna se le bayi ninu awon kan ti o ya won eyan lawujo wa ni elomisi ni o yelu mi ama abusi ataseto oye ba nisin ke ani gbogbo eni ke ni to ba si pe la sunna na la sunna eni to ba yi si lohun isa lu sunna lo ni bida to ba ni ta la sunna ka ni gbogbo eni ke ni ti o ba si pe la sunna abi eni te ba si pe la sunna ti ni wan do la sunna ta lo ni bidia eni te ba si pe la sunna to ni mi mi sara yin ta la ni bidia ni bi lati kai ninu gbogbo awon kutubu sunna awon ti rata man ka lati gbo sunna yi lati ma ilana ar sunnati jamaa hadiso ka ar sunnati jamaa ateni ta bi sunna ni lekun ibu lati ka oro yi oro agbari lasan ni oro agbari olorun ba kura won ko sanu wa so ti boye pa yon be ti mo ba di be ni pe anfani to ni se pelu manhaj ni pe ta ba ri eyan kan lori ori kan a le lẹ eniyan mọ iroyin aburu yẹn kódà kọjá pé gbogbo àwọn ìròyìn tó kù sí lára rẹ So nitori ba nabi sallallahu alaihi wasallam se pe awon qadariya ni majusu hadhihi umma to je se bi ta je pade pelu awon majus ohun na ni pe won ba ye pade da meji ni nbe ege ba awon majus na se gba pe ade da meji ni nbe so leyi pataki gan wa aidan woni ba kana fa inna dhulma ta'damun la yudhibu woni ga ta won fi gba wi pe okunkun ko to imale ta fi gba pe imale ju okunkun lo ni pe azulumatu okunkun adamun nkan ti o si ni o nkan ti o be ni nkan ti o exist ni la yudhibu woni ko le tan male والنور وجود يضيء والنور وجود يضيء إمالة سني إن كتوم أزيستني تسين تان تون تمالة إن إن كتوم تون أزيستني تون تمالة so إن توري أجد شو بيه إمالة شكيني وجو كوكولو أما جو سنا نوندا مارانو ويقولون أيضا ويقولون ايضا في فرق ثالث وتم ياتو الكتا وا تي وون في جورا وون لو وون تون ني نكان الكتا تي وون مان سو هجي بي ياتو تي مبي لارين ماليا تو كوكون وني هو ان النور قديم على اصطلاح الفلاسفه وني هنا ني وي بي نو قديم ان تي تي مبي تي بين يمالا تي مبي تي بين على اصطلاح الفلاسفه lori terminology awon ni philosophy awon philosophers awon philosophers awon gba wi pe imale tin de pe waqtalaku fi dhulma waqtalaku fi dhulma won wa se yapa lori okunkun ti e injo na tin be ti pe abi won o ti ma be ti pe hal hiya qadimatun aw muhdatha se nkan to tin be ti pe ni abi nkan tuntun ala qawlayn ona meji no ya pasi awon kan so pe ohun na tin be ti pe awon kan so pe ohun kan totun lo hun ti e ko se ti ko ti ma be ti pe so imale saju re ibi ton pari oro awon majusi si ni o ye bayi si e ri pe won wa bere si ma rojo e awon to so pe e o ti be ti pe e ri ti won ri kila fe gba nbe ni bi oro ranu tan ranu won kan mu nkan ti o se pataki ka gboye that my pe ko da awon majusi gan tan so wi pe adada meji ni nbe won gba pa awon meji se kini won gba pa awon meji won se dede ara won gba pa kegbe ni won gba pa jura won lo so eleyi nitori anfani yen kan fi mo wa kila won yato ti won se laarin meji so na fi mo wa dalalatul aqli ala anna al khaliq lil alam wahid itoka lakai itoka lakai lo si bi wi pe adeda gbogbo abaye okan soso na ni won fe fun wa leri eleyi to je pe eri lakai ni eri ibi ti lakai ti ntoka si pe adeda gbogbo abaye yi o okan soso na ni قال الله تعالى ومواي القران وا بلغه الله سبحانه وتعالى سوي بي شريبا تو سوي بي دلاله العقل على ان الخالق للعالم واحد يورو كما يا جون وما رو وكما ما رو اپلو وا اري ناني شتري على يتو وان بي ني كي ايغا مي ين القران اولو با ني كلا ما في لا كاي سيري فوا ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ó mọ fi ẹ̀rí tó ṣe dédé làákàyè wa yóò mọ fi ṣẹ̀rí fún wa lórí tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá ń bá wa sọ a wà ní ẹ̀rí tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá mú wá nínú àyà yìí ẹ̀rí làákàyè ni ọlọ́run ọba àlékẹ́lá ń fi làákàyè ṣẹ̀rí fún wa ní làákàyè yín gan ni tó gbọ́ yìí rè nǹkan tí làákàyè yín gan tó tọ́ka sí rè so ẹ̀rí náà ni tọ́lọ́run ọba àlékẹ́lá mọ̀ fi pè wá lọ síbi tí làákàyè tó fi rinlẹ̀ ọlọ́run ọba àríkà sọ pé mọ̀tẹ́kọ̀dà lọ́hùn mi wàlẹ́dì ọlọ́run ọba kò ní ọmọ kankan mọ̀tẹ́kọ̀dà lọ́hùn mi wàlẹ́dì mi ń tọ́wà mẹ́yẹ mi ń àzá ìdàmì wọ́n máa ń mú wá di tàkì láti kan ọ̀rọ̀ ń pa ni ọlọ́run ọba ní mọ̀tẹ́kọ̀dà lọ́hùn min waladin to so pe mattaqadha Allahu waladan oro yen o ti complete sugbon nitori pe Olorun ba fe kan pa Olorun ba ni ja to wa fi min azaida si mattaqadha Allahu min waladin daju daju Olorun bo bi omo kankan Olorun bo lo omo kankan daju daju Olorun bo se kini ko ni omo kankan wa ma kana ma'ahu min ilahi kodesi kosisiya kosisi olujose fun mi pelu olorun ba olorun nikan na olujose fun tin be wa ma kana ma'ahu min ilahi olorun ba le ja to to mu min azaida wa nbe yen na beni kosisi pelu olorun ba olujose fun mi olorun ba mi to ye ka ma sin kosisi pelu olorun ba nikan na lo ba tin be to ye ka ma sin oba to ye ka ma sin kan osun na ni ko selomi pelu e to tun leto ka ma sin olorun ba ni idan to ba ye pe wu e ba nbe ni to ba ye pe olorun ba ni ke la ba pe meji ni to ba ye pe en ta nsin ba pe meji ni idan to ba ri be la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa olorun ko kan ko wa nu awon olorun yi o ba ti ko ba ti lo pelu to ba da pe wo iwo ko awon to da ka ma sin wo jemi na parama won ti mo da kun kaluku ko sodo re ko si ode re lototo kaka kiki ni o sa pa akapo ekun kun kaluku sodo re lototo ni we ba nsi ijoba ti sele olorun ba ni to ba ye pe ru e ba nbe ni ijoba ti sele kun kaluku o ba ti lo pelu en to da idan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa to ba ye pe ru e ba nbe ni gbogbo olorun kokan ina mejeji yi ni o ba ti lo abi gbogbo awon olorun kokan bo se wule ka po to pe olorun ba kan lo da eleyi olorun ba kan lo de eleyi bo ba se po to o ka ru ko ba ti ko awon eda ti e lo kon ka ru ko fara man to da ke nkan to da man se nkan lu ku pe ba yisi so e ja pin gari wa ama ko ma wa fe je gaba lori awa to ku yen ah o le je gaba lori to da ni o le je gaba lori ta wa da bi o ba ti wo fara ma ti e ka wa na fara ma si wa jeki apala si wala ala ba'dhum ala ba'd wala ala ba'dhum ala ba'd Allah ba ni ikanu o ba de ti claim ko ngajo won to ku lo ye wa ori fe buru ni emi lo ga yin na wala ala ba'dhum ala ba'd ikanu o apakanu awon olohun yen ko ba ti so wi ko ga ju awon to ku lo ijoba ti sele pe ai wa o sama go ti daru e ja faga hara wa ka ti e man to ka ma gba laarin ni ati oya ka bi hara wa o ka wa wen to ni bi kun lo loko ni bi ta kute ni e ja lo pade sala e ri kolon ba ni ke je pe pe itumo ni pe ko possible ti to ba possible yin o ba ti gboja lati sama e ba ti gbo sama ti daru lati jo won ba se ko da bo se rodu o ti ba se fura won ka ni ko ti ma fi rodu won se sile o ti ma fura won ni esi se ba yin si won ka ni ko awon eyan ti won ba ti ma champion pe olorun ti wa ni win ni bayi ko da ati ni 5 points eyin ni 2 wa na ba ti sele o ba yin si so olorun ba ni to ba ye pelu e ba nse to ba ye pelu e ba nbe ni e wo eri lakai itumo ni pe lakai waje ko yi waye pe ko si niyan tori pe to ba ye pe ba nbe ni iru nkan ti o ba sele niyan nti lakai gba won ni pe ko ba sele niyan eleyi wa lo suratul mu'minun aya 91 if law athbatna lil alami khaliqain woni nigba to yesu wi pe ta ba fi orin le wipe gbogbo agbaye yi adada meji lo da to ba ni pa fi orin le wipe gbogbo agbaye yi adada meji lo da la kana kullu khaliqin yuridu an yanfarida bima khalaqa adada ko kan o ba fe lati dawa pelu nto da emi ni kan mo fe kin ti e menu kan ti mo da kin mo bi tagbara mi to bi tagbara mi mo so adada ko kan o ba ti fe lati dawa lati daduo pelu awon nkan to da wa yastaqillu bihi oun ni ko ba ti prefer pe ko ni kan da wa pelu awon to hun da ka'adatil muluk gege bi asa awon loba to ka lu ku fe ma wu pe wa o enu ala ti o debi ilu mi ni bi ilu ti e na ma pase ni ilu ti e kini na ma pase ni ilu temi e je bi alada awon loba loba bo se mo nse illa yardo an yusharikahu ahad tori be ko ni yonu si ki en kankan wa ma ba won kegbe ni bi nto je ti ti e oye ba yin si ya e wa o emi ni mo ni bi so ko ni fe ke ni kankan wa ba won kegbe ni bi nto ni so wa idha staqalla bihi to ni ka ba wa daju pelu nkan ti e fa innahu yuridu aidan amran akhar yo to wa ma fe nkan mi na to ba ti daju pelu nkan to ni tan pe e mo ti claim eto temi bayi mo ti da wa ko ni to ju lori yen yo to fe ma se kini yo to fe nkan mi na wa huwa an yakuna sultanu lahu la yusharikuhu fihi ahad leyin to ba claim nkan ti e tan nkan yo to wa ma in ti yo to wa ma fe o ni pe ko je pe o ni kan na lo wo lagbara lori awon nkan to ba je ti e yen la yusharikuhu fihi ahad teni kankan o ni ba tegbe nbe pe a wa o so pe mo ni ade ti gba pe mo ni so simile je se to ba je se nkan mi bo ti wu mi emi mo lagbara lori emi so yo fe claim agbara lori awon to ba je ti e yen ko si ni be kan kankan ba won do odi be kan kankan ba won ju wa hina idhin idha arada sultan wa hina idhin idha arada as-sultan woni nigba tele yi ba wa sele idha arada as-sultan awon mejeji ba gberu awon na mejeji fe lawon fe lagbara awon mejeji lawon fe lu agbara fa imma an ya'jiza kullu wahidin minhumā 'ala al-ākhar woni tin kan e ba tu wa fe sele ba awon mejeji fe claim agbara inu ki ikan ko pada wa le ko ma lagbara tu elekeji aw yusaytiru ahaduhuma 'ala al-ākhar aw yusaytiru ahaduhuma 'ala al-ākhar abiki ikan no wa ko pada wa je gaba lori elekeji ko pada wa lagbara ko over power elekeji fa inna saytara nam woni fa in saytara fa in saytara ahaduhuma 'ala al-akhar wanti ikan ba wa je gaba lori elekeji sabatat ar-rububiyyah lahu ar-rububiyyah didari ati ni lagbara ati ni kapa yo wa rin le fun ti kan ba ti le bori elekeji fa in saytara ahaduhuma على الآخر ثبتت الربوبية له وإن عجز كل منهما عن الآخر سي أوميجيجي تباوا اللي تقبران وقالان زالت الربوبية منهما جميعا ربوبية يوكو لو أوميجيجي لا قاكون سي كباتي لبوري اللي إلي تو بوري هوني أماني ربوبية هوني أما داري اللي òhun ni ó ma ní kapa lórí ẹ̀ òhun ni ó sì ma control rẹ̀ òhun ni ó sì ma jẹ gàbálé lórí torí kò sí wípé agbára mẹ́ta ọ ìwọ́n náà wà lábẹ́ mi tó bá sì ṣetán àti tẹríba fún mi ọkà bùkún ìkan náà ni ó padà lékè náà méjèèjì tó bá yẹ pé kan bá lágbára jù ẹlẹ́ẹ̀kejì ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé àwọn méjèèjì ni wọn àjọ lágbára lórí ara wọn eléyìí ò lágbára agbára tí ọ̀ka eléyìí tọ̀hún náà agbára tí ọ̀ka tọ̀ọ̀ka ìkejì rẹ̀ tí bá ti lè rí bẹ́ẹ̀ زالت الربوبية منهما جميعا اوميجيجي ني ني داري ارا وني اوميجيجي ني ني كابا لوري ارا وني ربوبية يوكو فا اوميجيجي باتا باتا لان العاجز لا يصلح ان يكون ربا نيتوري بي اني تو با لتي او لاغبارا كولي جي رب لاي كولي داري كولي ني كابا اني تو با لا اني تو با ل كولي جي رب سوي باي سي سوي ني باي لو تومو سي وي بي Ọlọ́run ọba kan náà níbẹ̀. Torí bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan kan tagbara Olorun bo ka ko de si adeda mi to je si pe ohun ato Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala won di jo nfa tagbara won wa kara won ko si nkan kan tin be laye ni orile aye yi ni abi ni sama ni abi ko je pe labi Olorun ba gbo nkan yen wa sikini wa fe pe ni kila fe pe ni adeda mi yato Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ti Olorun ba gan lo down gan fun re ko si nkan kan laye ko de si nkan kan ni sama mejeje ati le mejeje ti e se pe Olorun ba loda ti e se pe Olorun ba ni kala ni kapa lori e ta wa so pe eleyi na rabbu lohun na to won ma nta ba nkle mo rabbu fun injo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala to ni kapa lori e si yo gba fun to Olorun ba ni kala o ba ti gba fun to Olorun ba ni kala ba lu agbara le lori pe ba yin si e ri pe Olorun ba na ni o pada mo continue yo si pada lala si re ni bo ba won nkan ta won yan pe le Olorun ba tan pe la deda yato Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala awon kini e da loni awon da won si laye mo Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala ti pa won Olorun ti gbagbara lowo pe ba yin si Olorun ba awon ti won pe ra won ni Olorun fawon eyan ibo la tubo ibo ta tubo ta won pada jasi gbo na la ri na pe bayi si okunrin kan be leko lawa asiko kan ton pe ni jabbar abi jabbar yi ikan na woni sufi ni to se pe oyi lori gan ori re yi gan o pe re Olorun ba gbogbo ara la ma ibi to pada pa ile aye re si abi ekon ohun da laye loni ba ohun da so kusi laye ma gbogbo ara si ma boye lo gbesi aye re ati bebe lo awon eyan kan won pe sango won lo ro Olorun sango da awon kan lo gun ni awon kan lo ya ni gbogbo awon kini ni won sin leyin Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala awon mi la nabi Isa ni gba ta won wa ba je patapata agaro ta to wa ka lodo won Olorun tun ni yo gba won le won to wa kan ba gbelebu ko wa rira re gba wallahi eri pe Olorun ba ko da won ko mo so wa nu ko mo si wa lona ni ere du mi bayi te wo pe ah o ye ki wo wa pa na won o ye ko ri e buru na ko ye ki wo le go yo si go ko da won yo lead awon go won kan yo ma champion won awon oro ti o si ma so awon oro te mo pe kai ase agbo kogbon bakan na ase iwe mo kawe ase kokogbon mo laju ase kokogbon ase ni to na ba le kira ba gbon iru eyin be lo gbon o ti ba yin si Olorun ba pada maye ojo ti lo ni الإمام علي بن القيم رحمة الله عليه وقوى أمورك لاتي في قتيس ونصارى عباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بسنع قوم أماتوه فما هذا لإله ونيقوم àwọn oníyẹn tẹ́yàn bá wo àwọn ẹ̀rí àtàwọn àkíyèsí tí bàbá pé àwọn ọ̀nà sọ́rọ́ sí ọláyé ó tó nǹkan tí èèyàn lè kà tí ó sì mọ̀nà pé a mọ̀ pé báwọn lórí ọlọ́run ò ní kí làkà ìwà lọ́bẹ̀ ni so ẹ bá yìí sí náà irú àwọn èèyàn yìí àwọn èèyàn ń pè wọ́n lọ́lọ́run ọba lọ́sùn pánù tààdá wọ́n dẹ̀ ń pè wọ́n lẹ́yìn ọlọ́run ọba wọ́n dẹ̀ ń gbé ìròyìn ọlọ́run ọba fún wọn wọ́n ń pè wọ́n lọ́lọ́run tó yẹ pé àwọn kíní wọn yìí àwọn gbogbo àwọn ẹ̀dá tá à ń sọ yìí àwọn náà ọlọ́run ọba ló dá wọn àwọn náà ẹni tá a dá ni wọ́n ń ṣàdẹ́dà so nítorí àsìkò wa alkismu thani ìpín ẹlẹ́ẹ̀kejì nínú ìpín tawhid òun náà ni tawhid al-uluhiyya isi Olorun oba lokan nibi ijosin wa yuqalu lahu won tun mo npe ni توحيد العبادة باعتبارين وانا أنقني إسي عبادة إجوسي إسي لوكا فلوه الله سبحانه وتعالى إسي إجوسي ونياسو قجاكو إجوسي ولون كلام شفو وما أنقبه باعتبارين وما أنقبه ني إلاكي سينكا ميجي لابتو ميجي ناس ما أنقبه فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد يسمى توحيد الألوهية فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية واني قبلو إتوما لكوكو قبلو إيويا لكوكو قبلو إيويا بي كافي توحيد إتي صدو لهم يو pelu oye si ifi tawhid yi ti sodo Olorun ba o na bi npe ni o bi npe ni tawhidul uluhiyya ta ba pe ni tawhidul uluhiyya ni tori pa fi tawhid yi ti sodo Olorun ba tan pe ni ilah al ilah wa bi i'tibari idafatihi ila al khalqi yusamma tawhid al ibadah woni ta ba wa oye si to ba ye pe nta laki si ninu tumo ti a fi gbe jade o na ni isafiti tawhid yen lo sodo awon eda to ba ye pe inta awuye si niyan yetuma ta awuye si ohun na ni isafiti tawhid yen sodo awon eda yusamma tawhid al ibada akpe ni tawhid al ibada koiba yisi so pelu e ti ba ru mejeji yen ni ituma yen ni oruko e ma fin wa so iba yisi ta ba ye pe asi idofa re lo sodo Olorun ba akpe ni tawhid al uluhiyya to ba ye pa se idofa re lo sodo awon eda a pe ni tawhid al ibada wa huwa ifrad Allah azza wa jalla bil ibada woni ton pe ni tawhid al uluhiyya ona ni isi Olorun ba oba alagbara oba to gbangban isi lokan isi Olorun ba lokan pelu ijosin ka si Olorun ba lokan pelu ijosin ona npe be فالمستحق للعبادة هو الله تعالى اني تولتو سي جوسي اونني الله تعالى الله وباتوغا اوني كالو باتولتو سي جوسي اوني كالو لتو سي جوسي قال تعالى الله با سو ويبي ذلك بان الله هو الحق الله باني انت سو يريبه oro ta so ye ori be nitori pe daju daju Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala oun lo ba ogudu to ye ka ma sin lodudu oun ni oba to ye ka ma sin lodudu wa anna ma yad'una min dunihi al-batil ati wi pe nkan ti won sin leyin Olorun ba nkan ta won yan pe leyin Olorun ba iro ni ibaje ni won leto si so ayin jo ko wa pe Olorun ba nikan lo ba to ye ka ma sin oun nikan to lo ba to leto si ijo si oun si nikan ni ijosin fun loje ododo eni ti ba njosin fun Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala nikan eni be lo wa lori ododo seri awon nkan mi ti won pe leyin Olorun ba yen awon tin se ori ibaje ni won wa ori anu ni won wa wa anna alladhina wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wal ibadatu tutlaqu ala shay'ain wa ibada won ma lo fun nkan meji ibada ori nkan meji na ma lo fun al awwal ala koko ata'abbudu bi ma'na tadhalluli lillah ata'abbudu bi ma'na tadhalluli lillah ata'abbudu ele to tuma si atadhallulu lillah iye pere are ni fọlọrun ba azza wa jalla Olorun ba oba alagbara oba to gbangban bi fi'li awamirihi ona wo la wa gba ye pere wa Olorun ba ohun na ni pelu sisi awon nto Olorun ba aleke la pa wa lase serita ba tin si awon nto Olorun ba aleke la pa wa lase aye pere ara wa Olorun ni wajtinabi nawahi wajtinabi nawahihi nawahihi bakana ati jijina si awon nto Olorun ba aleke la ko ka jina sa awon nto Olorun ba aleke la ko aye pere ara wa Olorun ni mahabbatan wa ta'zima nkan meji lo wa gbodo wa ninu nkan yen ka to pe ni josin ti nkan mejeji o ba di sinu nkan yen koda ke yan ma se ntolorun ba le kera pa yan la se abi ke yan jina si nkan tolorun ba le kan ka jina si ko ni ma je ijosi ala koko mahabba an se ni turpa ni fi olorun ba ife ta ni solorun ba lo mu wa ma se ntolorun ba pa wa la se lo si mu wa ma jina si ntolorun ba le kera ni ka jina si bakana igbe ti tobi folorun ba olorun wa ma se ntolorun ba le kera ni to pa wa la se ka ti turpa olorun ba yen o tobi ninu emi wa o tobi leni wa koja ko pa wa lase ka ma tele o si tobi leni wa koja ko ko fun wa ka ma jina si nkan mejeji yen on la fi mo nse kini la fi mo nse lowo ba ta fi pe ni ibada fun bi apere nsin ta ba ri yan kan ni si bayi boya ki se sina fun bi apere ki muti won wa ni kilode won ni emi o kan like e ni sin wa sin kan to wa da ni yen ni yen mo muti te ga ma subu si ko ta ka kiri no en tori ba pe oye ko ma pe mura won kan ga ti o dani na ori mi pe ni na eh bet olorun bo fe ni ko ti e se to kan mi pe olorun bo fe ni ko je se nkan to kemi pelu yen mi ke sa mo pe ko ba sense mu you know you see you know enemy o just in olorun ba do subhanahu wa ta'ala you know you see ni se ka pe oye ba ni si ton ti pe in tin se yen a ri pe ntorun ba le ga ri ko jina si ni bet ko se ala asasi pe olorun ba lo ni ko mu se ke je pe n to ko ni se olorun ba bi n gbo olorun ba tobi won kan wo pe ko make sense yawo ni yawo ha e mo pe awon kan ye pere ni awon yo kan ma foju kini wo yan emi awon ma lu abile yan me ba yin si so eyan gbodo bo mo lu abi eje omo olomo yan na won ke wa ki mole temi na de vite mi ti mo bi temi semi na le ba ka kewon mi mole be se wa ni a be se mo pe ni to ti wa pada ti ju ko lohun ba le kan ka mo se sina ni oni gbogbo yan o kini eyin le mo olohun se n so ka kiri eyin eyin le kewu o ti eyin sin se ara wa nti wa he light la wa he light ala ko sa do wa elomi ya ro ku le mi emi o mo n telomi ga kanu mi gan telomi o ka ri to be so ara re di kini to be ko ri buruku ba re sugbon gbogbo nkan ni ma jaro ikoloju pe won nkan lo kawe ile won ni wahala re fukan bayan pe ma mo ni policy gan policy wo lo ni awon to ni we gan won wa da won oko to ti e olorun ba ko sanu yan awon mi ko won laju won ni la kai ni so olorun ba ko sanu wa so nkan mejeji yen o pataki gan nitori e inu a nuniya al-imam al-qayyim nam inu nuniya a ti al-imam ibn al-qayyim wani wa ibadatu ar-rahman ghayatu hubbihi ma'adullihi ma'adulli abidihi huma khutbani fa'alayhima falakul ibadati dahirun ma dara hatta qamatil khutbani so igatan sara yin be ni woni wa ibadatu rahman ijosin folon ba rahman ghayatu hubbihi una ni kiyan ni fi olorun ba dogungu kiyan ni fi olorun ba tan patapata ma'adulli abidihi pelu wi pe ki eni tin sin olorun ba ko ye pere ara re ko olorun ba huma qutbani mejeji yen taya ni won je mejeji yen wili ni won je wa alayhi ma falakul ibadati da'iru lori ese mejeji yen ni ibadati ni ma daro hatta qamat al qutbani ibadahu lillahi afiki ese mejeji yen ko duro kile se alakoko al mahabba elekeji at ta'zim oni ghayatu hubbihi ma'a dhulli 'abidihi huma qutbani oni ba yin sin so nkan mejeji yen nta fi sin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala ni tori asiko ojo ti lo so athani elekeji ona ni pe almuta'abbid bihi aw almuta'abbad bihi athani almuta'abbad bihi inta fi sin lohun ba Allah subhanahu wa ta'ala gangan o mo pe ni ibada inta mo fi sin lohun ba gangan so ji ba yin sin so lo je pe ituma mejeji na lawon ni mimo na ma fi ntuma ibada ka ye pe rare ni folohun oba lo subhanahu wa ta'ala pelu ima ke lasi olohun oba ati ima jina sin tolohun oba ni ke la ko pelu wi pe a ni fi olohun oba ati pe a gbe to bi folohun oba ibada ni elekeji ninu ibada intan pe ni ibada una li al muta'abbad bihi inta fi sinu oba lo subhanahu wa ta'ala man pe ni ibada oni ibnu qayyuni ibnu timiya so pe fa ma'naha woni nkan tan pe ni ibada kama qala shaykhul islam kama qala shaykhul islam ibnu timiya rahimahullah eje bi shaykhul islam ibnu timiya ko lon ko ba ke won ti so yi pe ismun jami'un li kulli ma yuhibbu allah wa yarda intan pe ni ibada oruko kan ni to ko gbogbo nton lo oba ni ke la nife to si yonu to ko sinu gbogbo nton lo oba ni ke la ba ti nife to si yonu si ibada ni kan yo ma je min al aqwal bẹ̀rẹ̀ láti bí àwọn ọ̀rọ̀ tá ń sọ gbogbo ọ̀rọ̀ tọ́lọ́wọ́ bá nígbàlá bá ti nífẹ̀ẹ́ sí tọ́lọ́wọ́ bá nígbàlá bá sì ti yọnu sí ẹni tí bá ń sọ orú ọ̀rọ̀ yẹn ìbáadà ní ṣe wal a'mal àtàwọn iṣẹ́ tọ́lọ́wọ́ bá nígbàlá nífẹ̀ẹ́ sí tó sì yọnu sí adh-dhahirati wal batina ṣeri adh-dhahirati wal batina yẹn ìtumọ̀ rẹ̀ ni pé àwọn a ní àwọn al-aqwalu dhahira wal aqwalu batina àwọn ọ̀rọ̀ tó hàn òun náà làwọn ọ̀rọ̀ tá a máa ń sọ jáde lẹ́nu àwọn àkọwàlù báfínà òun náà ni àkọwàlù tòlú àwọn ọ̀rọ̀ ní ọkàn àwọn ọ̀rọ̀ yẹ a máa fi sin lọ́wọ́ bá lọ́sùn hàn sáàlẹ̀ náà fi sọ pé àzọ́hírọ́ tí wà báfínà bẹ́ẹ̀ náà láwọn àmàlù zọ́hírọ́ àwọn iṣẹ́ tà ń ṣe pẹ̀lú ríkìríkì ara wa oyé báyìí sì tọ́ hàn a dẹ̀ ní àwọn àmàlù báfínà òun náà ń pè ní àmàlù tòlú àwọn sí ọkàn ó ti báyìí sì so méjèèjì yẹn òun náà sọ pé àzọ́hírọ́ tí wal batina ele to ha ke le to pamo so in tan ko ni ibada ni so ma ma ko ju ya ko wa nigba ti o ba di dan leko tin bo wa pelu gbe Olorun ba Allah subhanahu wa ta'ala amaka awon apejuwe awon kan ta so yi fun wa amaka jimu ka de ma le lu ni bi pe se ti ri agboyi awon muslimi fun pepe gan ni bi oro ibada ni bi oro ijosin to ba ni ke lu mi ka ijosin intẹlumi ma ni jọsi ọkọja kakirun kagbawe kayọza kaka lọ hajj o ti ba yin so nitori ẹlẹ lo bi ma so pe en serun gbọwa wa nu takwa ni inu gbọwa n benu jọsi ni o ti ba yin so serun gbọwa se so ko to wa n benu jọsi ni se kini kan se ka haya wu so wa n benu jọsi ni ti ari pe iru ẹni be agboyi re kun pinpin nipa gan pe ni jọsi nkan ta bere ni pe gbogbo awon nkan to ka yi sọlọrun ba lọ subhanahu wa ta'ala so yọrun si so si nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ àbí ìnífẹ̀ẹ́ rẹ̀ wíwá yìí sí tó bá ti jẹ́ pọ́nà wà ní kí lọ́bá ti yọ́nu sí tó bá sì nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ìbáadà ní inú àwọn ìjọsìn lọ́wà ó ti bá yìí sí so wíwá àwọn nǹkan yẹn ó pàtàkì gan àwọn nǹkan tá a fi ń ṣe ìjọsìn pọ̀ gan ẹ wò oníṣẹ́ báyìí kásù ẹbí pọ̀ ìjọsìn ni kásì sàárà ìjọsìn ni kódà kí a mùsùn tá kó lójú ọ̀nà in tó bá lè ṣe àwọn èèyàn léṣe àbó lè ṣe àwọn nǹkan gùn léṣe ká mú kó lójú ọ̀nà ìjọsìn ni ó ti bá yìí sí so kódà kéèyàn súnmọ́ ìyàwó èèyàn ìjọsìn ni ó ti bá yìí sí so nítorí pé ọlọ́run ọba àdékẹ́ lá nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ ọlọ́run sì yọnu sí ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ ká máa súnmọ́ àwọn ará ilé wa ọlọ́run sì yọnu sí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba àdékẹ́ lá kóyera ká máa ṣe jìnà ó sì bínú sí abẹ́ ẹ̀kọ́ ni so nítorí ẹ̀ téèyàn bá ṣe jìnà yóò jìyà torí tọ́lọ́run ọba ọ̀fẹ́ ni téèyàn bá wá ṣe ìbálòpọ̀ pẹ̀lú ara ilé rẹ̀ kan ẹ̀rí pé yóò gbà ládàá tó bá dà níyẹn sí lórí ẹ̀ àwọn ẹ̀sìn kan bẹ tó yẹ pé ọ nídìí àníyàn kan dà níyẹn sí sí ẹ̀sìn gangan ní nǹkan àwọn kan bẹ tó yẹ pé ó dìgbà tó bá tó dà níyẹn sí sí kó tó máa jẹ́sìn fún ṣùgbọ́n àwọn kí níwọ̀nyí ó pàtàkì gan sọ abẹ́ lọ́wọ́ bá lọ subhanahu wa ta'ala kódà wọn kó ṣe àlékún àgbóyè ẹ̀sìn islam fẹ́ ni kankan wa àdù síbi lónìí hadha wallahu a'lam subhanaka allahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته